Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'da tekrar birlikteyiz. Bisiklet Zinciri'nde bu hafta ve önümüzdeki hafta, belki 3 hafta da sürebilir. Programın müzikle süresini paylaşmama göre değişecek. Ama duyurduğum gibi sosyal psikolojik veya psikolojik deneyler içerisinde tarihte en etkili olanları, en çok konuşulanları, en çok sansasyon yaratanları konuşmak istiyorum. Çünkü hakikaten bu deneylerle, özellikle deneylerin etik yanı, ahlaki yanı 1950'lerde 60'larda bugünkü kadar sıkı değildi. O yüzden bugün aslında pek de yapılamayacak deneyler yapılıyordu. Bu sadece Nazi Almanyası'nın bilim adamlarını zorlamasıyla değil. Aynı zamanda 1960'larda 70'lerde başta Amerika olmak üzere bugün bize çok garip gelecek ve de üniversitelerin zaten ahlak komisyonlarından onaylanmayacak deneylerin yapıldığını, bunların sonuçları alındığına göre artık tekrar daha ahlaklı bir metodolojiyle ele alınabileceğini düşünürsek artık zaten yapılmış, geçmiş olsun, bunların sonuçlarından faydalanılabilir herhalde. İşte geçtiğimiz aylarda, tabii aslında oldu şimdi 1-2 sene, aydan ziyade 2 sene, Kristin Fesco, psikoloji dünyasındaki en etkili olmuş, en etkileyici olmuş 25 deneyi şöyle bir review yapmış, ele almış. Ben de oradan benim için ilginç olanlarını kısaca özetlemek istiyorum bugün ve önümüzdeki hafta. Bugünkü programda bütün bu psikolojik deneyleri anlatırken bize Bill Evans Trio eşlik edecek. İsterseniz onun bugün Portrait in Jazz albümünü dinleyelim müzik bölümünde. İlk parçası bu albümden Come Rain or Come Shine ve arkasından da iki farklı versiyonla Autumn Leaves seslendirmiş Bill Evans Trio. Onları dinleyelim ve de ilginç deneyleri anlatmaya başlayalım. Thank you. dünyasında çok etkili olmuş psikolojik deneylerin ayrıntılarını ya da kısaca özetlerini vereceğiz demiştim bugün. Biraz önce bugünkü programda kullanacağım Bill Evans Trio'nun Portrayin Caz albümünden iki parça dinledik. Daha doğrusu ikinci parçanın bir versiyonu daha vardı. Dolayısıyla Come Rain or Come Shine ve Autumn Leaves gelmiş oldu. Şimdi dediğim gibi bir iki yıl evvel Kristen Fesco psikoloji dünyasında yapılmış deneylerin en etkili olanlarını listelemiş. Tabi tekrar hatırlatmakta yarar var. Bu deneylerin önemli bir çoğunluğu deney metodolojisi bakımından eski etik anlayışına dayandırıldığı için günümüzde birazcık şaibeli bulunabilir. Ama bunlardan arındırarak benim için de etkili olanlarını örnekleyeceğim. Mesela birinci deney şaşırtıcı bir deney değil. Dr. Jane Elliott yapmış 1968 yılında. Bu bir sınıf deneyi. Aslında Martin Luther King'in suikastle öldürülmesinden yola çıkılarak Jane Elliott'ın ilhamlandığı söylenebilir. Çünkü aslında bu sınıf deneyinde ırkçılığın ve ön yargının efektlerini, etkilerini anlamak üzerine dizayn edilmiş. Ve de Elliott sınıfı iki gruba ayırmış. Mavi gözlüler ve kahverengi gözlüler olarak. Bu arada tabii mavi gözlü çocukların öncelikli olduğunu, daha işte süper olduklarını, dolayısıyla ekstra haklarının olduğunu belirtmiş ve kahverengi gözlü çocuklar ise azınlık grubu oluşturmuşlar. Ve tabii ki Elliott burada çocukların birbirleriyle, yani mavi gözlülerle kahverengi gözlü çocukların birbirleriyle interaksiyona pek geçmesini de istememiş. Ve bu çalışma sonucunda mavi gözlü çocukların sınavlarda daha iyi performans gösterdiğini, akademik olarak da birazcık kendilerini üstün hissettiklerini, hatta biraz kahverengi gözlü çocukları itip kalktıklarını gözlemlemiş. Ve hakikaten de kahverengi gözlü çocuklar çok daha kendine güven hissetmemenin de sonucunda çok daha kötü akademik skorlar elde etmişler. Ertesi gün deneyleri tekrarlayan Jane Elliott bu sefer tam tersini uygulamış. Yani bu sefer kahverengi gözlü çocukların haklarını arttırırken mavi gözlü çocuklar azınlıkta kalmışlar. Ve deney sonucunda ilginç bir şey de gözlemlenmiş. Çocukların birbirlerine sarılıp böyle garip etiketlerle ayrılmamaları gerektiğini söylemişler. Bu deney aslında günümüzde bazı sosyal, psikolojik ya da grup psikolojisini anlamak için bize bazı ipuçları vermiyor değil. Bu deneyin benzerleri çokça tekrarlandı psikoloji dünyasında. Gerçekten de belirli bir grubun, bu mavi gözlülük olabilir, uzun burunluk olabilir, şu takımı tutanlar olabilir, bu partiyi tutanlar olabilir, fark etmez. Şu renk, bu renk son derece absürt sebeplere de dayandırılabilir ama eğer grup dinamikleri açısından cesaretlendirilmişse ve aslında asıl özel olan grubun, önemli olan grubun o olduğunu üyelerine inandırdığınız vakit diğer tarafa karşı ön yargı geliştirmekle beraber kendilerini iyi hissetmenin getirdiği bir performans sergileyebiliyorlar pozitif anlamda. Belki de daha kötüsü azınlık grubun performanslarının düşük oluyor olması. Bu deneyde bence daha önemli bir sonuç. Gerçekten de bugün okullarda şu ya da bu sebeple, bu bir psikolojik sebep de olabilir, sosyal bir sebep de olabilir, herhangi bir görünüşe dair bir ipucu da olabilir, kendisini azınlıkta hisseden kişinin güven sağlanamadığı takdirde son derece başarısız bir performans gösterdiği ortada. İşte Jane Elliott 1964 yılında Martin Luther King'in öldürülmesinden sonra ırkçılık ve ön yargı ile ilgili olarak bu deneyi yaptı ama aslında deneyin grup psikolojisi anlamındaki sonuçları çok daha geniş. Yine Bill Evans Trio'dan Portrayin Caz albümünden bir sonraki parçayı dinleyelim. Witchcraft, sonra deneye devam edelim. Thank you. Bill Evans Trio'dan Witchcraft ve hemen ardından When I Fall In Love dinledik. Bir sonraki deneye geçelim. Ash Conformity Study olarak biliniyor. Dr. Solomon Ash'in yaptığı 1951 yılındaki bir deney bu. İlginç bir deney çünkü Dr. Solomon Ash deneyleri tek tek bir gruba alıyor. Bu grup aslında denekleri daha doğrusu. Deneklerin tek tek girdiği odada 7-8 kişi daha var. Onlara sorular sorulacak ama denek dışındaki herkes tabii ki oyuncu. İşte bir kağıtta 3 tane çizgi düşünün. Biri atıyorum bunları. Birisi 3, birisi 4, birisi de 5 santim olsun. A, B, C diye. Bir kağıtta da bunlardan birisiyle kıyaslanarak en yakınının hangisi olduğu soruluyor. Yani soru şu. Bir kağıtta 3 çizgi var. Birbirinden farklı uzunlukta. Diğer kağıtta bir çizgi var ve bu çizginin 3 farklı uzunluktan hangisine yakın ya da hangisine eşit olduğu soruluyor. İlginç olan şu, aktörler tabii ki bilerek yanlış cevap veriyorlar. Açıkça gösterilen kağıttaki çizgi karşılaştırılması yapılacak olan kağıttakilerden ikincisine tamamen uymasına rağmen aktörler, oyuncular 3. çizgi diyor. Çok ilginç olan şey zaten burada büyük bir çoğunluğu deneklerin grubun fikrinden etkileniyor olması. Bu sonuçlar tabii ki bizim sosyal iletişim, etkileşim içerisinde olduğumuz zaman bizi nasıl etkileyen, hangi faktörlerin, hangi parametrelerin nasıl etkilediğini göstermesi bakımından ilginç. Burada gruba uyma ihtiyacı, yanlış da olsa grupla beraber davranma ihtiyacı tabii ki evrimsel biyolojik sebeplerle de anlaşılabilir. İnsanın beraber hareket ettiği ve bu yüzden de ayakta kaldığı düşünürse, ters gelse de çoğunluğunun tabii ki istisnalar var ama %90 ve üzeri insanların grubun yanlış olduğunu bile bile fikrine katılma eğilimi gösteriyor. Bir diğer deneye geçelim. Bu da Bobo-Dole Experiment adıyla bilinir. 1961-1963 yılları arasında Stanford Üniversitesi'nde Dr. Albert Bandura tarafından yapılmış. O zamanlar tabii 1960'lı yıllarda özellikle çocuğun karakteri açısından, çocuğun gelişimi açısından en önemli faktörün hangisi olduğu, genetik mi, çevresel faktörler mi ve sosyal öğrenme mi diye çok büyük tartışma vardı. Ben de psikoloji okurken bu tartışmanın işte etkilerini hala okuyorduk 86'da. Dolayısıyla psikoloji dünyasının 1960'lardan itibaren çok tartıştığı bir şeydi. Çocuğun gelişiminde genetik faktörler mi, çevresel faktörler mi, sosyal öğrenme mi vesaire. İşte bu bilimsel coğrafyada Bandura'nın yaptığı deney ilginç. Bandura'nın yaptığı deneyin hemen sonucunu da söyleyeyim. Aslında biraz önceki hangi parametre daha etkili sorusunun da cevabını kendi açısından vermiş oluyor. Bandura'ya göre insanların hareketlerinde önemli faktörün sosyal taklit olduğunu söylüyor. Yani devralınmış genetik faktörlerden ziyade sosyal taklitlerin yani çocuğun etrafta gördüklerini tekrarlama isteğinden kaynaklandığını gösteriyor. Nasıl göstermiş? Bu deneyi kısaca özetleyelim. Çocukları 3 gruba ayırıyor. İşte çocuklara videoda bir oyuncağa agresif davranışlar gösteren bir yetişkin. Birinci gruba gösteriliyor. İkinci grupta ise o oyuncakla oynayan bir yetişkin gösteriliyor. Üçüncü grupta kontrol grup. Çocuklar oyuncağa saldırgan davranan yetişkini seyrettikleri videodan sonra bir odaya alındığında aynı oyuncak orada da var. Onların da oyuncağa saldırgan davrandığı, vurduğu, itip kalktığı gözlemleniyor. Ve aynı şekilde ikinci videoyu seyretmiş olanlar o grupta tıpkı yetişkin gibi onların da bu oyuncakla oynadığı gözlemleniyor. Bir küçük detay var, o benim ilgimi çekti. O da şimdi bu oyuncağa karşı agresif davranan erkekse, deneye katılan çocukların oyuncağa da fazlasıyla agresif davrandığı, fakat eğer videoda seyrettiği aynı agresif davranışları gösteren bir kadınsa, bu sefer daha az saldırgan davrandığını gösteriyor. Burada tabii Bandura'nın iddiası şu ki, çocuklar aslında kendi cinsiyetinde olanların davranışlarını daha fazla kopyalamak ve taklit etme eğilimindedirler der. Ve de bu deneyde de ikinci kısmı yani videoya bakıp da saldırgan davranan veya saldırgan davranmayan diye ayrılmış grupların kendi cinsiyetindekileri daha fazla taklit ettiğini göstermiş. Bill Evans'dan gene Portrait in Jazz albümünden Periscope ve What is this thing called love adlı iki parça dinleyelim. Thank you. Thank you. Portrait in Jazz, Bill Evans Trio'dan dinliyoruz bugünkü müzikleri bu albümden ve biz biraz önce Periscope ve What Is This Thing Called Love adlı parça dinledik. Bugün üzerinden geçmek istediğim bir diğer deney ise gene 1960'lı yıllarda yapılmış tam olarak. 1967 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Martin Seligman'ın gerçekleştirdiği bir deney. Türkçe'de de çok sıklıkça kullanılır, sıklıkla kullanılır, çok duyarım öğrenilmiş çaresizlik. Ama peki bu Learned Helplessness Experiment, yani öğrenilmiş çaresizlik deneyi nedir? Köpekler üzerinde yapılmış. Dediğim gibi programın başında da ahlaken bir takım günümüz açısından, günümüz perspektifinde ciddi sorunlar var ama 1967'de yapılmış. Şimdi bu deneyde klasik şartlanmanın en klasik örneğidir işte zil sesi verilir, sonra yemek verilir. Üst üste birkaç tekrardan sonra köpeklerde zil sesinden sonra yemek geleceği için bir salgılanması gerçekleşir. Eğer yemek verilmeye devam edilmezse inhibisyon denen, yani bir iki denemeden sonra da tekrar bu kaybolur. Şimdi burada ki eşleşme ışık ve elektrik şoku. Ya da işte daha basit anlatalım. Deneyin ayrıntıları değil, sonucu ve metodolojisi önemli. Diyelim ki işte köpeklere bir zil sesi verildi, sonra da bir elektrik şok verildi. Ve bu şekilde bu köpeklerin zil sesinden sonra elektrik şoka maruz kalacakları öğretildi. Şimdi bu köpeklerle bu deneye katılmamış köpekler arasında yeni bir deney yapılıyor. Orada da işte çitten atlamadan önce bir alan var. O alanı ikiye bölmüşler. Bir kısmı elektrikli, bir kısmı da elektriksiz. Şimdi tabii ki elektrik verildiği anda köpeklerin diğer tarafa atlaması beklenir. Daha önceden hiçbir deneye maruz kalmamış köpekler de zaten çitten atlamak için elektriksiz bölgeden atlamaları son derece makul. Fakat işin kötü tarafı, ilginç tarafı Martin Seligman'ın ortaya koyduğu işte öğrenilmiş çaresizlik denen bu birinci deneye katılan köpekler nasıl olsa bu elektrik, bu zil sesinden sonra illaki geleceğine göre bu asosiyasyonu, yani bu eşleşmeyi kafalarında o kadar iyi yapmışlar ki elektrikli alanda olduklarında diğer tarafa sıçramak yerine orada uzanmayı tercih etmişler. Çünkü bir önceki deneyden biliyorlar ki ne olursa olsun zil sesini bir elektrikli şok takip ediyor. Dolayısıyla bu öğrenmeyle beraber bir sonraki deneyde yapabilecekleri hiçbir şeyin olmadığına inanmalarından ötürü elektrikli kısma razı geliyorlar. Dolayısıyla learned helplessness olarak geçen, yani öğrenilmiş çaresizliğin çıkış noktası bu. Tabii hayvanlarda ve köpeklerde birçok alanda gördüğümüz bu şey, geçmişte deneyip de başaramadığımız ya da bir şey denediğimizde istemediğimiz şeyle karşılaştığımızda ve bu birkaç kere tekrarlandığında artık bunun tüm hayata genelleyerek çaresizlik içerisinde kalmamıza yol açtığı. Günümüzdeki sosyal politik olup bitenlerin de yıllar içerisinde bizi buraya getirmiş olmasını da belki bu deneyden anlayabiliriz. Son bir parça dinleyelim. Yine Portrait in Jazz, Bill Evans Trio'dan. Sonra kapatalım. Spring is here. Thank you. Spring Is Here, Bill Evans'ın Portrait in Jazz albümünden seslendirdiği diğer bir parçaydı. Şimdi bugün epey bir deneylerden konuştuk. Fakat daha günümüzü anlamak için, insanı anlamak için, grup davranışını ve bireysel davranışları anlamak için bu önemli psikolojik deneyleri arada sırada anlatmaya devam edeceğim. Bugün bir kısmını konuştuk. Haftaya da biraz devam ederim. Çünkü bu deneyler aynı zamanda çok güzel film malzemeleri de, çok güzel senaryolara ilham vermiş malzemeler de oluyor öte yandan. O yüzden ilginç. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Çorlu Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.